Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Przyczyną katastrofy samolotu w Moskwie mogło być uderzenie pioruna. Zginęło 41 osób. Zaproszenie także dla ZNP jest stałe, deklaruje szef kancelarii premiera. W piątek ciąg dalszy rozmów o oświacie. Lotniskowiec z grupą uderzeniową oraz bombowce wysyłają na Bliski Wschód Amerykanie. Uderzenie pioruna mogło być przyczyną katastrofy lotniczej na lotnisku Sieremetiewo w Moskwie, podaje Interfax. Wieczorem samolot rosyjskich linii lotniczych Aeroflot zapalił się podczas lądowania awaryjnego. Zginęło 41 osób, kilkanaście zostało rannych, 6 przebywa w szpitalach pod opieką lekarzy. Według relacji świadków rosyjska maszyna tuż po starcie zaczęła zataczać kręgi, a następnie gwałtownie straciła wysokość. Jak twierdzi agencja Interfax, w wyniku uderzenia pioruna doszło do uszkodzenia systemów elektronicznych. Superjet, zdaniem ekspertów, na których powołuje się Radio Echo Moskwy, podchodził do lądowania awaryjnego przeciążony i z nadmierną prędkością. Maszyna uderzyła o pas startowy i stanęła w płomieniach. Część pasażerów zablokowała korytarze ewakuacyjne w panice, próbując wydostać z luków swoje bagaże. Zdaniem agencji Interfax to było jedną z przyczyn śmierci tak wielu osób. Rosyjskie służby nadzoru lotniczego zapowiedziały kontrolę systemów bezpieczeństwa na lotnisku Sheremetyevo oraz w liniach lotniczych Aeroflot, do których należał samolot. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy prowadzi Komitet Śledczy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaczną za 2 godziny. Około 270 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich będzie zdawało maturę. Na początek napiszą egzamin z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił w Polskim Radiu, że w tym roku matury zostaną przeprowadzone w dwóch formułach, nowej i starej. Stara formuła to jest formuła, która obowiązywała do roku 2015 wszystkich absolwentów i to była formuła oparta po prostu o inną podstawę programową. W 2015 roku w liceach zaczął obowiązywać nowy egzamin maturalny w tej nowej formule określonej w tym dokumencie i taką najistotniejszą różnicą pomiędzy tą starą a nową formułą, oczywiście oprócz samej zawartości arkuszy, jeśli chodzi o zadania, to jest to, że w nowej formule każdy absolwent musi przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzaminy maturalne potrwają do 25 maja, wyniki w lipcu. Rząd zaprasza wszystkie oświatowe centrale związkowe na piątkowe rozmowy w ramach Okrągłego Stołu. Zaproszenie na wszystkie spotkania jest stałe, także dla przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówił w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Oczywiście, że zapraszamy wszystkich, dlatego że tylko w dyskusji możemy wypracować rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez wszystkich. My mamy nadzieję, że po prostu 10 maja spotkamy się wspólnie. Nie oczekujemy już na żadne odpowiedzi na czerpanym papierze, wysyłane mailem w taki czy inny sposób. Nie szukajmy pretekstów, po prostu rozmawiajmy. Wcześniej odbyły się 2 rundy negocjacji przy Okrągłym Stole. Nauczyciele, którzy przez 3 tygodnie kwietnia prowadzili strajk w szkołach, domagają się wyższych niż zaproponował rząd podwyżek. ZNP i Forum Związków Zawodowych zawiesiły protest, ale podkreśliły, że nie kończą akcji i czekają na kolejne rozmowy z rządem. Mieli być w domu już wczoraj. Kłopoty nie opuszczają grupy turystów z Katowic. Podróżni utknęli na lotnisku w Hani na Krecie. Wciąż nie wiadomo, o której przylecą do Katowic. Jak poinformowały służby operacyjne lotniska w Pyrzowicach, samolot linii Ryanair Sun jeszcze nie wystartował z greckiego lotniska, chociaż przylot był zaplanowany w Katowicach na 7:30. Oprócz turystów z Katowic na wylot czekają także turyści z Warszawy. Według planu mają wylecieć około 10 rano. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód lotniskowiec z grupą uderzeniową oraz bombowcy. Biały Dom poinformował, że misja ma być środkiem odstraszającym wobec zagrożenia ze strony Iranu dla amerykańskich interesów w regionie. Doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton poinformował, że na Bliski Wschód udaje się grupa uderzeniowa lotniskowca Abraham Lincoln. Wraz z towarzyszącymi mu krążownikami, niszczycielami i innymi okrętami znajduje się on obecnie na Morzu Śródziemnym. Na Bliski Wschód zostaje także skierowany zespół zadaniowy sił powietrznych składający się z bombowców. Bolton wyjaśnił, że celem tego posunięcia jest wysłanie pod adresem Iranu jednoznacznego i czytelnego sygnału, że jakikolwiek atak na amerykańskie interesy lub sojuszników USA spotka się z bezlitosną odpowiedzią. Stany Zjednoczone nie dążą do wojny z irańskim reżimem, jednak jesteśmy w pełni przygotowani, by odpowiedzieć na każdy atak. Zarówno ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, jak i irańskich sił zbrojnych, podkreślił John Bolton. Decyzja o wysłaniu na Bliski Wschód lotniskowca i bombowców ma miejsce w momencie eskalacji konfliktu w Strefie Gazy. Powiązany z Iranem Hamas ostrzelał tam z rakiet Izrael, który odpowiedział atakami lotniczymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. W piłkarskiej ekstraklasie sporo się działo zarówno w czubie, jak i na dnie tabeli. W grupie mistrzowskiej Krakowia wygrała z Lechią Gdańsk 2-0 i awansowała na czwarte miejsce. Lechia natomiast nie wykorzystała potknięcia Legii Warszawa i spadła na trzecią pozycję. Patryk Lipski nawet nie szukał pozytywów po ostatnim gwizdku. Nie strzeliliśmy nawet na bramkę przeciwnika. Mieliśmy szansę wskoczyć na pierwsze miejsce, no ale się nie udało i jesteśmy już na trzecim, ale musimy patrzeć w górę i mam nadzieję, że skończymy wyżej niż trzecie miejsce. To była grupa mistrzowska, a w grupie spadkowej Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Śląskiem Wrocław 2-4 i pożegnało się z Lotto Ekstraklasą. Piotr Polczak, obrońca Zagłębia, tłumaczył, że o spadku zadecydowała słaba gra w całym sezonie. To, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to nie przesądził tylko jeden mecz. Gdzieś goniliśmy, wydawało się, że idziemy w dobrą stronę, ale gdzieś tam zawsze czegoś brakowało i najprościej powiedzieć, umiejętności brakowało, ale czasami też jak ktoś nie ma umiejętności, to musi też mieć głowę, musi mieć charakter. Ale grano nie tylko w Polsce. W Anglii Manchester United jedynie zremisował z Huddersfield 1-1 i stracił szansę na grę w Lidze Mistrzów, a we Włoszech Napoli pokonało Cagliari 2-1 i zapewniło sobie wicemistrzostwo Włoch. Teraz piłka ręczna. Szczypiorniści PGE Vive Kielce przegrali z Paris Saint-Germain 26-35, ale dzięki wygranej 34-24 w pierwszym meczu to Kielczanie awansowali do turnieju finałowego w Lidze Mistrzów. Arkadiusz Moryto, skrzydłowy klubu z Kielc, nie ukrywał radości po awansie. Brak słów, naprawdę to, co się stało, jest niemożliwe. Po takim fatalnym, można powiedzieć, naszym meczu takie emocje, naprawdę to jest coś wspaniałego. Naprawdę pierwsza myśl po zwycięstwie to to, że to jest niesamowite, że jesteśmy Final Four, a druga, że ktoś jednak na górze czekał na nas na trybunach i to z nimi trzeba się cieszyć, bo naprawdę przyjechali w nielicznym gronie, bo nie mogli w większym, ale naprawdę było ich słychać i w ciężkich chwilach gdzieś ich słyszałem i wiedziałem, że są cały czas z nami. I na koniec żużel w meczach czwartej kolejki Ekstraligi. KS Toruń uległ Włókniarzowi Częstochowa 39-51, a Chaluba z Zielona Góra wygrał ze Stalą Gorzów 49-41. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Wtedy nasz amerykański korespondent opowie o tym, co działo się na parkietach NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, z tym, że na południowym wschodzie to duże, to będzie całkowite, ale z przejaśnieniami. W centralnej i zachodniej Polsce rozpogodzenia. Niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie po południu możliwe słabe burze. W obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i śniegu ze śniegiem 10 cm może spaść nawet. No i temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 7 w Przemyślu, 9 w Jeleniej Górze, 10 w Koszalinie, 11 w Kielcach, Gorzowie i Suwałkach, 12 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Gdańsku. 13 w Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 36 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, automatyczna klima, dzienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mieliśmy dziś o poranku wspierać maturzystów. Ja nie wiem, czy my wspieramy. 15 lat temu oblałem egzamin dojrzałości z matematyki i radzę sobie świetnie, także życie bez matury też jest możliwe. Pozdrawiam wszystkich maturzystów. Młody się ucieszył. No tak, nie wiem, czy my wspieramy, czy nie. Wspierajmy. Dzień dobry, a ja miałbym taki temat dotyczący mojej ulubionej powieści pozytywistycznej Lalki. Podobieństwa i różnice postaw ludzkich i stosunku do otaczającego świata dawniej i dziś na podstawie wybranych postaci Lalki Bolesława Prusa. Bardzo aktualne. Podoba się taki temat? Podoba się. Ja miałem Mrożka. Pamiętasz? Pamiętam. A, bo ty młody jesteś, to pamiętasz. Ja nie. Może być zdecydowanie. Próbujemy dzisiaj wymyślić taki temat maturalny, który sami byśmy chcieli napisać. Zapraszamy

domowe pytanie będzie, proszę pana. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze? Proszę się przygotować. Marynarkę zapiąć. Tak, Krzyśle, przyczesać się. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek, Basia zadaje pytanie. Czy atomy mają kolory? W książkach mają. Tak. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo kilka dni temu opowiadaliśmy o tym, jak powstaje w ogóle kolor. Mhm. Że pada światło. Tak. No i część jest pochłaniana, część odbijana. To, co jest odbite, no, wpada na naszego oka, to my widzimy, że to jest właśnie kolor. W przypadku atomów to troszeczkę działa inaczej. No bo teraz tak, jeżeli oświetlimy atom, to co się dzieje? Elektrony, które krążą wokół jądra atomowego, one dostają porcję energii. Znaczy dostają taki zastrzyk jak gdyby energii. To jest energia przekazana im, powiedzmy, przez fotony światła, którym atom oświetlamy. W wyniku tego, że mają więcej energii, przeskakują na taki energetyczny poziom wyżej na swojej orbicie. Trochę to wygląda tak, jak gdyby w takim modelu klasycznym, jak gdyby, nie wiem, książka leżała na niższej półce i nagle dzięki tej dodatkowej energii ktoś ją przekłada, czy coś ją przekłada, ona przeskakuje na półkę wyżej. Natomiast jej pozycja tam, na tej półce wyżej, ona może się tam utrzymać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy cały czas ta energia będzie dopływała. Czyli jeżeli kiedy świecimy. Tak. Jeżeli teraz my tylko tak błyśniemy, to rzeczywiście ten elektron wskoczy na półkę wyżej, ale za chwilkę spadnie z powrotem na swój taki, powiedzmy, stan podstawowy. W czasie tego spadania on wyemituje światło, wyemituje kwanty i tutaj jest właśnie ten trik. Niekoniecznie dokładnie takie, o tej samej, jak gdyby o tych samych parametrach, jakie dostał. Więc możliwa jest sytuacja, że my oświetlamy atom jakimś światłem, później światło wyłączamy i ten atom zaczyna świecić światłem innym. Więc jaki on ma kolor? Mhm. Czyli to jest tak, że on na przykład mieszka sobie w tym domku swoim, jak jest nieoświetlony i chodzi tak na codziennie ubrany na szaro. Ale jak ktoś na niego poświeci, to on jest wtedy na galowo. I proszę ale pana, później na to galowo, jak przestaje świecić, to znowu wraca do tego szarego. Trochę tak, no. Trochę tak. Więc ja nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na pytanie pani Barbary, bo rzeczywiście są atomy, zresztą my to wykorzystujemy bardzo chętnie, które mogą emitować światło widzialne. Mhm. I wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście no one w jakimś tam kolorze świecą. Ale czy to znaczy, że one mają taki kolor? Nie. Natomiast są takie, które no nie mają tej właściwości. Ale czy to znaczy, że one nie mają żadnego koloru? W tym takim świecie na poziomie cząstek atomów bardzo, bardzo trudno jest go opisywać czy rozpoznawać tymi naszymi takimi zmysłami, że coś ma kształt, tak? Że coś ma kolor, że coś ma, nie wiem, zapach na przykład, czy jakieś takie cechy, bym powiedział, raczej przyklejone do dużych obiektów. Atom takich cech nie ma. Trochę mi smutno. Czy ja wiem? Bo to takie bardziej ciekawe może, gdy wszystko tak samo działało. Ale wie pan, może taki atom chciałby być kolorowy. Na przykład chciałby mieć, wie pan, fioletowy kolor. Zmartwił się pan. Tak. Przepraszam. Zastanawiam się nad losem atomu. Dziękuję panu bardzo. Postaram się następnym razem coś takiego bardziej optymistycznego. No tak. No tak. Dobrze. To do jutra. Do jutra. Down at the bar like a star in the Hollywood rain. The Black Keys, porannej audycji zapraszamy do Trójki. Doktor taki nieśmiały i zapomniał Państwa zaprosić, ale ja zaproszę na piknik naukowy do 11 maja, w sobotę najbliższą od 11 do 20 na Stadionie Narodowym i redaktor doktor Tomasz Rożek będzie tam miał swoje występa. Pan również? Nie, ja również występa nie, ale mam nadzieję, że dotrę. Dotrę. Usłyszałem, że ktoś miał na naturze mrożkę. Przeraziłem się, bo usłyszałem najpierw rożka. No, mógł mieć i to, i to. To kolega Janek, ale on się jeszcze pojawi. Zapraszamy na piknik naukowy 23, już 11 maja, 11-20 Stadion Narodowy. Najbliższa sobota będzie doktor Tomasz. Dzień dobry panu. Ja uważam, że im bardziej odległy temat z polskiego, tym lepiej. Bowiem Kochanowski, czy nawet starożytność, to są schematy. Ja jestem w klasie matwis. U nas, jak powiedzieli, że Kochanowski, to wszyscy zrobiliśmy głębokie uff, jak fajnie. O, to dobrze. Moi maturzyści, znaczy nie moi, pani Ewy, pani Ewa napisała z drugiego LO imienia Asnyka w Bielsku-Białej. Na pewno dadzą radę. Pozdrawia polonistka pani Ewa. Trzymamy kciuki za wszystkich. Maturę pisałem 25 lat temu i doskonale pamiętam swój temat z języka polskiego. To był trzeci temat. Tyle pamiętam. Dziękuję bardzo. Bardzo możliwe, że pisałem ten sam. Chociaż nie 25 lat temu. Projekt Tata. Ale możliwe, że ten sam. Ja 25 lat temu pisałem, ale pierwszy na pewno. Pierwszy? Tak. Proszę. Dobrze. Ostatnio moje rozmowy z innymi ojcami stają się terapią. Dla mnie. W trakcie majowego weekendu, który kończy niemal miesiąc przerwy od zajęć w szkole przecież, dochodziłem do ściany. Zapasy cierpliwości też się w końcu wyczerpują, no i nerwy puszczają. W takich chwilach zastanawiam się, czy naprawdę jestem dobrym tatą, czy to, że nie potrafię zapanować nad sobą, dyskwalifikuje mnie w tej kategorii. Zmęczenie nie może być przecież żadnym usprawiedliwieniem. I zaczynam podsumowywać wtedy te swoje porażki wychowawcze, kiedy dzieci nie są w stanie przyswoić tego czy innego komunikatu. Na szczęście takie porażki mam nie tylko ja. A tak codziennie chyba, wiesz? No tego się nie da uniknąć. Znaczy da się uniknąć, mieć wywalone. Jeżeli nie interesuje cię tak naprawdę to, co będą robić twoje dzieci, w jaki sposób spędzać czas, albo czego się nauczą, no to masz święty spokój na parę lat. Potem zaczną się problemy. Przecież możesz mieć dalej wywalone. Ale musisz sobie odpowiedzieć pytanie, czy tego chcesz. Zawsze jeżeli się angażujesz w coś, no to siłą rzeczy będą porażki. Pocieszył mnie niedawno Jarek Kania, tata trzech córek, autor bloga Ojcowska Strona Mocy. No i takie słowa naprawdę pomagają przetrwać i pozbierać się, ale jak dodaje mój rozmówca, ważne jest, co z tymi porażkami zrobimy. Czy będę płakał nad nimi i załamywał się, że już mi nic nie wyszło? Ja częściowo czasami tak miałem, że kurka wodna, już koniec. Jola tu z kolei ma o wiele bardziej fajniejsze podejście i ona mnie tego uczy. Otwartości i wyciągania wniosków z porażek. Albo odzywek, bo ja często w emocjach bardzo szybko reaguję, odzywam, rzucę jakimś tekstem, który bardziej pasowałby do moich kolegów z pracy niż do dziesięciolatki. Oczywiście nie w kwestii wulgarności, tylko w kwestii jakiejś abstrakcyjności, odzywki bądź takiej zaczepności. Później ona mi mówi, no słuchaj, to chyba jeszcze nie to, nie? Ona jeszcze tego nie rozumie. Ona nie rozumie, co tutaj powiedziałeś. Ale każdy z nas ma słabe punkty. Rzecz w tym, by umieć sytuację wyprostować i dziecko, na które nakrzyczeliśmy, najzwyczajniej w świecie przeprosić. To jest trudne przeprosić swoje dziecko za to, co się powiedziało. Tu wtedy trzeba odstawić emocje na bok, powiedzieć mu, słuchaj, przepraszam, że tak się zachowałem, wytłumaczyć, co się stało, czy na przykład byłem zdenerwowany, bo na przykład ty się tak zachowałaś, albo na przykład w pracy miałem kiepski dzień i cokolwiek by się wydarzyło, to bym wybuchnął i akurat trafiło na ciebie, przepraszam, wiem, że nie powinienem. Po pierwsze, my uczymy dziecko uczenia się na własnych błędach i przyznawania się i mam nadzieję tego, że kiedy ono zrobi błąd, to będzie w stanie nam się do niego przyznać, że nie powie, o kurczę, zrobiłem coś złego, byleby się starzy nie dowiedzieli, tylko kurczę, zrobiłem coś złego, muszę to powiedzieć rodzicom. Bo my możemy dzisiaj mówić, mów nam wszystko, ale jeżeli my tego nie będziemy robić, to dzieci nie pójdą za tym, co my im mówimy, tylko pójdą za naszym przykładem. A to, co nas, dorosłych, różni, co nam się nie podoba w kwestiach wychowawczych czy pojedynczych zachowań, dobrze jest przedyskutować, ale nie przy dzieciach, dodaje Jarek. Wzajemne wspieranie się rodziców w tym wymiarze, że jeżeli ja widzę, że słuchaj, twoje zachowanie, na przykład mówię do żony, to co powiedziałaś, to ją zabolało, ty może tego nie zauważyłaś, albo ona do mnie mówi, przegiąłeś troszkę z tym i później na spokojnie, bez dziecka to przedyskutowanie, no żeby dzieciom pomagać zrastać i żeby ta rodzina była szczęśliwa, bo dziewczyny nie lubią, jak się jakoś tam kłócimy, nie latają talerze podczas kłótni, bardziej nazywamy to burzliwą wymianą poglądów. Kłócimy się w sposób oczywiście w miarę kulturalny, no bez agresji, bez inwektyw, bez wjazdów osobistych. Ale też później mówimy dziewczynom, słuchajcie, tata uważał tak, mama uważał tak, no robimy w ten sposób, ustaliliśmy wspólnie, że... To ważny przekaz, który jednak nie powinien zaciemniać obrazu, w którym można mieć swoje zdanie. Zgrany team, taką metodę trzeba umieć wypracować rozsądnie. wspólny front? Tak, ale nie można być ortodoksyjnym, bo wtedy nie uczymy dzieci, że można mieć różne zdania. My mamy różne zdania. W rodzinach mogą być różne poglądy polityczne, kulinarne, religijne, społeczne, wychowawcze. Tysiące tego może być, nie? Jeżeli nie będziemy też pokazywać sobie samym dzieciom naszym, że możemy się pięknie różnić, ale pomimo tego się dogadać, no to potem, kiedy one będą dorosłe, no to nie będą wykazywały tej chęci ani umiejętności dogadania się z kimś, kto ma inne zdanie. Bo dom to poligon doświadczalny. Rozmaite sytuacje, reakcje przećwiczone tutaj będą praktykować w przyszłości i z tym nasze już niemaluchy pójdą w świat, by samemu popełniać błędy, ale je naprawiać. I tego trzeba je nauczyć. Z tym się zgadzamy z tatą Jarkiem, a nawiązując do jego ojcowskiej strony mocy oraz świetnej imprezy w sobotę w Forcie Sokolnickiego w Warszawie, to był Dzień Gwiezdnych Wojen, dla maturzystów i rodziców mam jeden przekaz krótki. Niech moc będzie z wami. Tak jest. Pan Mariusz napisał, należy do klubu rodziców wspierających swoje dzieci kanapkami. Te kanapki się pojawiają od czasu do czasu w audycjach porannych. Dziś jest dzień, w którym przygotuję wyłącznie śniadanie dla mojej córki Karoliny niezmiennie od przedszkola przez kolejny etap edukacji. Także za waszym pośrednictwem wspieram ją i jej kolegów również piosenką. Dziś matura. No dobrze. 227 trójek. Ja bym zaproponował taki temat z pierwiastkiem sportowym. Na przykład ewolucja fryzury Cristiano Ronaldo na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Taki temat wymyślamy, który chcielibyśmy sami napisać. Ja nie wiem, czy to jest temat na wypracowanie aż takie długie, ale jeśli pan sobie winszuje, to bardzo proszę. Tradycja rzecz święta i to jest ten moment, więc proszę się przygotować. Piosenka będzie okolicznościowa. Gdyby redaktor Wałkuski pytał, czy ciągle gramy, to gramy. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I to był oczywiście tytuł tego nagrania. Fool's Garden. Tradycja, rzecz święta. Zapraszamy Do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Na drogach było bezpieczniej. Policja podsumowała akcję majowy weekend. Dane w rozmowie z TVP Info przekazał Radosław Kobryś z Komendy Głównej. 361 wypadków drogowych, 28 osób zginęło, 441 osób zostało rannych. To dużo i za dużo, i zawsze będzie za dużo. Oczywiście. Natomiast porównując to z tamtym rokiem, to tutaj zginęło 28 osób, w tamtym roku 50 osób. Wypadków było o 1/3 mniej, rannych jest o 1/3 mniej. Bezpieczeństwa na drogach w czasie majówki pilnowało 5000 policjantów. Na początek język polski na poziomie podstawowym. O 9:00 ruszają matury. Egzamin napisze dziś prawie 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej 1 pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru. Wyniki matur 4 lipca. Palestyńczycy informują, że nad ranem uzgodniono zawieszenie broni z Izraelem. Strona izraelska nie potwierdziła na razie tych doniesień. Wymiana ognia w Strefie Gazy trwała od soboty. Przez cały weekend zginęło tam co najmniej 19 osób. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. To jest zapowiedź eskalacji wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Prezydent Donald Trump zapowiedział podniesienie stawek celnych z 10 do 25%. Chodzi o import towarów z Chin o wartości 200 miliardów dolarów. Przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował o tym na kilka dni przed kolejną turą negocjacji handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. Donald Trump zagroził jednocześnie wprowadzeniem podobnej 25% stawki na resztę amerykańskiego importu z Chin o wartości 325 miliardów dolarów. Prezydent nie krył, że groźba podniesienia stawek celnych ma zmusić chińskie władze do ustępstw. Rozmowy na temat renegocjacji porozumienia handlowego z Chinami trwają, ale idą zbyt wolno, podkreślił Trump. Do tematu wrócimy jeszcze za godzinę. Teraz o reakcjach inwestorów. Po informacjach z Białego Domu na giełdach w Azji obserwujemy mocne spadki. Hongkong traci ponad 3%, Szanghaj minus 5,5%. Na czerwono także parkiety w Indiach, Australii i Nowej Zelandii. Teraz rynek walutowy. O tym, co ważne dla inwestorów oprócz amerykańsko-chińskiej wojny handlowej, mówi Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Będziemy patrzyli w najbliższych dniach jak zawsze na wydarzenia na rynku globalnym, zwłaszcza na koniunkturę w strefie euro. Majówka na polskim rynku walutowym upłynęła względnie spokojnie. To, co zwróciło uwagę, to zwyżka notowań funta powyżej poziomu 5 zł, co tłumaczy się wzrostem oczekiwań na porozumienie w sprawie Brexitu. Tu chodzi o rozmowy między Torysami a lejburzystami, które mogą przynieść jakiś konsensus. Teraz funt po 5 zł i 2 grosze. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,83, a frank szwajcarski po 3,77 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, z tym, że na południowym wschodzie to takie całkowite. Ale z przejaśnieniami. W centralnej i zachodniej Polsce rozpogodzenia. Niemal w całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie po południu możliwe słabe burze, w obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu ze śniegiem, temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie i na Podhalu, 12 na przeważającym obszarze, do 13 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Wie pan co, ja maturę zdawałam 50 lat temu. Oczywiście dokładnie nie pamiętam tematu z języka polskiego napisanej maturze. Wiem, że coś z II wojny światowej. Natomiast doskonale pamiętam podczas matury pisanej z matematyki, że udało mi się zjeść ściągawkę, którą dostałam w kanapce między wędliną a liściem sałaty. Zawsze trzeba uważać. Zawsze. Za 25, 8. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Wracamy do Sir Eltona. Piotr Metz. W chórku singla Don't Let the Sound Go Down on Me z albumu Caribou, wydanego w maju 1974 roku, śpiewa dwóch Beach Boysów. Dekadę później Elton po raz pierwszy wykonał utwór wspólnie z George'em Michaelem. Bernie came down from Lincolnshire and there was this very young boy with long hair, very attractive. Bernie przyjechał z Lincolnshire, atrakcyjny młodzian z długimi włosami, wielki fan Dylana, wkręcił mnie w niego i zaczęliśmy pisać razem. And we started writing together. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save. Chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door. Fantastyczne nagranie. Elton John, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Kto z Państwa był na koncercie? Jak było? Proszę dać znać. Za 18 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I przed nami kilka ważnych, ciekawych pytań. Kto będzie nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Kto stanie na czele Rady Europejskiej? A kto będzie odpowiedzialny za unijną dyplomację? Te pytania już padają w Brukseli, już zaczęły się spekulacje. Ten temat ma też pojawić się nieoficjalnie na razie w ten czwartek w kuluarach nieformalnego unijnego szczytu w Sybinie w Rumunii. Choć decyzje w tej sprawie będą zapadały później, my już dziś o tym powiemy w naszym cyklu. Beata Płomecka w Brukseli, dzień dobry. Dzień dobry. No bo w Brukseli huczy od plotek, w tej układance politycznej wszystko musi być brane pod uwagę. Układ sił między europejskimi partiami, kryteria geograficzne, także płeć. A to oznacza zwykle trudne negocjacje. Tak też będzie i tym razem zapewne, choć teoretycznie z jednym stanowiskiem nie powinno być problemu, ale to tylko teoretycznie chodzi o przewodniczącego Komisji Europejskiej. To prawda, teoretycznie, bo chodzi o pomysł już przetestowany w 2014 roku z powodzeniem. To jest pomysł głównych europejskich frakcji w Parlamencie Europejskim, by głosowanie do tegoż parlamentu, a wybory europejskie, przypominam, już za niecałe 3 tygodnie, powiązać ze wskazaniem kandydata na szefa Komisji Europejskiej, czyli europejska partia, która wygra wybory, będzie obsadzała stanowisko przewodniczącego. To wynika tylko z ustaleń między partiami, frakcjami europejskimi. Nie ma żadnych traktatowych zapisów w tej sprawie. W 2014 roku wygrała centroprawica, czyli chadecy. Kandydatem chadeków był Jean-Claude Juncker. Został przewodniczącym przy sprzeciwie, jak pamiętamy, premierów Wielkiej Brytanii i Węgier. Chociaż wielu przywódców już mówiło, że się ten system im nie podoba, że nie może być tak, że to Parlament Europejski, główne frakcje dyktują, kogo mają wybrać. No i teraz coraz więcej przywódców, jak słyszymy, chce zignorować ten system. Na razie kandydatów jest dwóch, czyli chadecy wybrali Niemca Manfreda Webera, socjaliści Holendra Fransa Timmermansa. No i jest niemal pewne, że wygrają chadecy. Sondaże dają im 24%. To mniej niż 5 lat temu. Nie jest to bardzo dużo, no ale jednak teoretycznie zgodnie z tymi ustaleniami Manfred Weber jest naturalnym kandydatem do tego, żeby był szefem Komisji Europejskiej. Ale jak się okazuje, ponieważ ten system ma być zignorowany przez przywódców, poza tym chadeków nie jest tak dużo w Europejskiej Radzie, to jest zaledwie 1/3. Europejska Rada to, przypomnę, to są przywódcy szefów państw i rządów, czyli premierzy bądź prezydenci. Z chadecji mniej więcej 1/3, socjalistów również, więc to są 2/3 i pozostali to są liberałowie. Więc ponieważ później jeszcze ta kandydatura szefa Komisji Europejskiej musi być zaakceptowana w Parlamencie Europejskim, a w tym parlamencie po raz pierwszy w historii nie tylko nie będzie tej zdecydowanej większości socjalistów i chadeków, do gry wchodzi trzecia frakcja, więc i teraz do gry wchodzi ktoś inny, jeśli chodzi o stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Potwierdził mi to Peter Kleppe z brukselskiego biura Open Europe z siedzibą w Londynie. There are persistent rumors about Michel Barnier. Są plotki, że Michel Barnier będzie chciał objąć stanowisko szefa Komisji Europejskiej po Jean-Claude Junckerze. To jest nieoficjalny kandydat, tak o nim napisała jedna z niemieckich gazet. I wydaje mi się, że ma szansę, bo Francja może pójść na układ z Niemcami i to Niemiec będzie nowym szefem Europejskiego Banku Centralnego, a Francuz szefem Komisji. Michel Barnier, choć jest z grupy chadeków, to ma dobre relacje z prezydentem Macronem. Poza tym, będąc głównym unijnym negocjatorem do spraw Brexitu, prowadził rokowania z Brytyjczykami w sposób odpowiedzialny. Nie, rzeczywiście Francuz Michel Barnier, choć nie jest tej samej rodziny politycznej co prezydent Emmanuel Macron, to już Paryż sugeruje, że Michel Barnier byłby dobrym kandydatem. Tu ekspert wspomniał Europejski Bank Centralny, to w tej układance nie jest tak ważne dla całej Unii, to się liczy w strefie euro, no ale ustalenia Francuzów z Niemcami mogą doprowadzić do tego, że rzeczywiście Europejski Bank Centralny na czele EBC stanie Niemiec, natomiast Francuz byłby wtedy przewodniczącym Komisji. A kogo jeszcze wymienia się wśród kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej? No tu jeszcze kolejne stanowiska, co z kandydatami na szefa Rady i unijnej dyplomacji. Tak, no i gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, czyli Europa Środkowo-Wschodnia. Mamy jakiegoś kandydata? jeśli chodzi o innych kandydatów, to rzeczywiście ci, którzy są wymieniani na szefa Komisji Europejskiej, równie dobrze mogliby być przewodniczącymi Rady, bo na przykład wymienia się premiera Holandii. Mark Rutte był też wymieniany 5 lat temu, ale znowu powraca, jest obecny na giełdzie. Jest też Margaret Vestager, to jest obecna komisarz do spraw konkurencji, pogromczyni gigantów, nakładała kary za monopolistyczne praktyki na Google i Microsoft. Ona jest z kolei z grupy liberałów i być może albo przewodnicząca stanowisko przewodniczącej komisji albo Rady Europejskiej. No a jak się mówi, jest do tego gotowa i chciałaby być taką bardzo poważną kandydatką. Jedynym jej problemem może być to, że naraziła się Francji i Niemcom za zawetowanie fuzji Siemensa i Alstoma. No i nie ma nominacji, może nie mieć nominacji ze strony kraju swojego. Wymagane jednak w przypadku członków komisji, tak komisarzy, jak i przewodniczących. A teraz kluczowe pytanie o region, właśnie nasz. No i to jest problem, bo oficjalnie głośno o nikim z Europy Środkowo-Wschodniej się nie mówi. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski powiedział mi, że to może wynikać z krytyki i połajanek, które spadły na nasz region. Takie wmawianie, że to jest gorsza Europa drugiej prędkości, czy że powinna taką być. Takie stygmatyzowanie, zmarginalizowanie tej części, ono służy temu, żeby w nowym rozdaniu stało się coś, co do niedawna jeszcze było nie do pomyślenia, bo było w zasadzie umową dżentelmeńską niekwestionowaną, że spośród 3 stanowisk czołowych w Unii jedno z nich przypada Europie Środkowo-Wschodniej. Obawiam się i obym był złym prorokiem, że tym razem powiedzą, Europa Środkowo-Wschodnia nie zasługuje na to, żeby być w tym gremium wąskim, kierowniczym, no bo jest B, bo jest mało demokratyczna, bo bym się mylił. Rzeczywiście byłaby to sytuacja bezprecedensowa, bo jak powiedziałeś sam, liczą się kryteria geograficzne, zatem każdy region, także Europa Środkowo-Wschodnia, powinna być reprezentowana. Jak udało mi się ustalić, tak przynajmniej słyszę w sekretariacie Unijnej Rady, kraje naszego regionu po cichu jednak już mają swoją kandydatkę i próbują przekonywać pozostałe państwa, a to jest prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Ona była wymieniana już wcześniej, także 5 lat temu, ale znowu powraca, no i wydaje się, że byłaby taką kandydatką do zaakceptowania mimo wszystko przez wielu przywódców. Poprosiłam o ocenę Dalii Grybauskaitė, która jest znana tutaj w Brukseli. Ricarda Józwiaka to jest brukselski korespondent Radia Wolna Europa, który zajmuje się sprawami wschodu i tak mówił o Dalii Grybauskaitė. Ona jest prawdziwą europejską żelazną damą. Wielu dziennikarzy w Brukseli uznaje, że Dalia Grybauskaitė jest zawsze atrakcją podczas wystąpień przed unijnymi szczytami. Jest dowcipna, zabawna, także ostra, z jasnym przekazem i jest w tym wszystkim uczciwa. W Europie Środkowo-Wschodniej jest jedyną osobą z poparciem u siebie w kraju i doświadczeniem i rozpoznawalnością na arenie unijnej. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o kandydatów z Europy Środkowo-Wschodniej na szefa komisji, to nie widzę nikogo poza Dalią Grybauskaitę. Słyszymy o zaletach i tu w tej układance jest jeszcze jeden wątek bardzo ważny i bardzo istotny. Chodzi o to, że jest kobietą i oczywiście tak. Tu płeć też ma znaczenie. Właśnie, płeć ma znaczenie. Musi być przynajmniej jedno stanowisko dla kobiety. Miałaby wtedy dwa atuty, kobieta i region Europy Środkowo-Wschodniej. Dalia Grybauskaitė jest bardzo krytyczna wobec Rosji, więc jak ja powiedziałam wcześniej, że każde nazwisko wymieniane może być tak szefem komisji, jak i szefem Rady Europejskiej. W przypadku Dalii Grybauskaitė, jak rozmawiałam z dyplomatami z różnych krajów, na szefa, na przewodniczącą Rady Europejskiej raczej by się nie nadawała właśnie z tym takim zbyt antyrosyjskim podejściem, bo Rada Europejska to jednak bardziej dyplomatyczne podejście przywódców unijnych. Komisji Europejskiej można sobie na więcej pozwolić, więc być może to stanowisko szefowej Komisji Europejskiej mogłoby być dla niej. No zobaczymy. Sprawa jest otwarta. Nasz region, z tego co wiem, to uważa, że to jest kandydatura, dla której warto walczyć o poparcie. No tylko pytanie, czy te czarne wizje europosła Jacka Saryusz-Wolskiego się ziszą. Gdyby tak było, no ja znaczy powiem szczerze, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. To byłby precedens, gdyby Europa Środkowo-Wschodnia jednak nie była reprezentowana. Decyzje w czerwcu na szczycie? Wiele na to wskazuje. To znaczy mamy teraz nieoficjalne dyskusje, jak powiedziałeś, na szczycie w Sibinie w Rumunii w czwartek. Później, 2 dni po wyborach, które kończą się 26 maja, w niedzielę zaczynają 23 do Parlamentu Europejskiego. 2 dni później szef Rady Europejskiej Donald Tusk chce zwołać szczyt 28 już maja, we wtorek. Chce uciąć wszelkie spekulacje i zabawy właśnie tymi nazwiskami. Zresztą podobnie robił też Herman Van Rompuy 5 lat temu, więc chce, żeby już przywódcy na tym szczycie mają majowym ustalili, kogo chcą i wtedy w czerwcu, żeby to było wszystko zaakceptowane. Od pewnego czasu słyszę od unijnych dyplomatów, że jednak jest taka presja, żeby w czerwcu to zakończyć i później zająć się już innymi sprawami, żeby stanowiska nie przeciągały się do wakacji, a potem może i do jesieni, żeby to jednak skończyć. Wydaje się, że taka tendencja do podejmowania decyzji większościowej, to znaczy, żeby niekoniecznie musi być konsensus, bo tak przegłosowany był przez Jean-Claude Juncker przy sprzeciwie premierów Wielkiej Brytanii i Węgier. Także druga kadencja Donalda Tuska była przy sprzeciwie Polski, więc jest takie myślenie, że weta nigdzie nie ma. To jest rzeczywiście głosowanie większościowe, ale praktyką do tej pory, jeszcze przed wyborem Jean-Claude'a Junckera było, żeby to był konsensus, to znaczy, żeby jakiś kraj, jeżeli ma problem z kandydaturą, żeby nie był przegłosowywany. No precedens nastąpił w 2014 roku i od tego czasu mówi się, że nie można pozwolić, żeby jakiś kraj blokował, to musi być głosowanie większościowe, więc to pozwala, powiedzmy, na podjęcie decyzji, bo nawet jeżeli jeden, dwa, trzy kraje będą miały problem z kandydaturą, no to wtedy zostaną przegłosowane. Pytanie, czy tak też i teraz będzie, ale jak słyszę w kuluarach, takie podejście do głosowania większościowego daje nadzieję, że w czerwcu uda się ustalić te stanowiska. No i jeszcze na koniec powiem, szef unijnej dyplomacji, bo to o tym nie powiedzieliśmy, Frans Timmermans, kandydat na szefa Komisji Europejskiej z Grupy Socjalistów, którzy prawdopodobnie przegrają te wybory, to znaczy będą na drugim miejscu, więc nawet nie będą mogli domagać się obsady stanowiska Komisji Europejskiej. Wydaje się, że może dostać tekę szefa unijnej dyplomacji. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 8:08. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I na Broadway się przeniesiemy. Znamy pierwsze konkrety dotyczące broadwayowskiej adaptacji pierwszej płyty Alanis Morissette zatytułowanej Jagged Little Pill, która została wydana w 1995 roku. I w zeszłym roku, oparty na tekstach z tego albumu, musical zadebiutował w American Repertory Theatre w Cambridge w stanie Massachusetts. Wystawiony był tam przez 10 tygodni, a wszystkie przedstawienia były wyprzedane. I jeszcze nie wiadomo, kto wystąpi w nowojorskiej wersji, ale bilety dla posiadaczy odpowiednich kart kredytowych już dziś trafią do sprzedaży. www.jaggedlittlepill.com to strona, na której należy szukać tychże biletów. Premiera 3 listopada w Teatrze Broadhurst. Reżyserką spektaklu jest Diane Paulus, a scenariusz napisała odpowiedzialna choćby za film Juno, Diablo Cody, dla której jest to debiut na Broadwayu. Tak, ironiczna to bardzo piosenka. Tymczasem nasz dobry znajomy Jack White to już nie tak po prostu Jack White, to dr Jack White. Dr Jack, Mr. White, można nawet powiedzieć. To od tej dentystycznej gitary. Ten, dokładnie tak. A właśnie, gitara też się pojawiła. Tytuł doktora honoris causa przyznała mu uczelnia Wayne State University w jego rodzinnym mieście Detroit w hrabstwie Wayne. Honorowy tytuł trafił na jego barki za zasługi dla miasta i sztuki. Przez jakiś czas White był tam studentem, ale po jakimś czasie postawił wszystko na muzykę. Co tu gadać? Jemu się akurat opłaciło. Maturzystów nie zniechęcamy. A przypominamy przy okazji, że nowa płyta doktora White'a, Help Us Strangers, nagrana z zespołem The Raconteurs, ukaże się 21 czerwca. No to jeszcze posłuchajmy. Doktor. A tutaj list przyszedł dokładnie 4 lata temu. Trójka życzyła mi przerażonej wówczas maturzystce powodzenia na matematyce. Było 90% maturzyści. Trzymajcie się. Gdyby trójka trzyma kciuki, musi być dobrze. I to jest najlepsze lekarstwo. Jeśli chodzi o lekarstwo, to no właśnie. The Cure tego lata zagrają na festiwalach w prawdopodobnie każdym europejskim kraju poza Liechtensteinem, Luksemburgiem, Watykanem, San Marino, Andorą, może jeszcze Maltą, Cyprem, no i niestety Polską. Zanim to nastąpi, wciąż trwają prace nad nową, 14, wciąż nienazwaną płytą zespołu. Osobiście myślę, że to będzie ostatnia płyta The Cure, powiedział w jednym z ostatnich wywiadów klawiszowiec Roger O'Donnell. Wiem, że takie słowa padały już milion razy, ale w naszym wieku, zawiesił głos O'Donnell, by dodać, gdy tak słuchaliśmy tego, co nagraliśmy, wszystkim opadały szczęki. Powiedziałem Robertowi kilka lat temu, że musimy nagrać jeszcze jedną płytę i że musi to być najsmutniejsza i najbardziej dramatyczna płyta kiedykolwiek nagrana. Myślę, że taka będzie. Zespół sugeruje także, że zapowiedzi nowej płyty będzie można posłuchać w trakcie zbliżających się koncertów. Czyli w Polsce tych zapowiedzi nie usłyszymy. Jest za to, i to zupełnie przy okazji, informacja zapowiedzi nowej płyty zespołu Tool, i to też właśnie z koncertu Rockville, pojawiła się na YouTubie. Jeśli są fani zespołu Tool i już nie mogą się doczekać, to taki przedsmak można, nakręcony co prawda smartfonem jednego z widzów, sobie gdzieś tam zobaczyć, obejrzeć i przetestować. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Żegnamy reklamy.